एक दिन के लिए, एक पल के लिए तेरी दुल्हन बनूं सिर्फ कल के लिए। इंतजारों का काजल लगा लो जरा, इश्क के इस इत्र में नहा लो जरा। एक दिन के लिए तेरी ओ लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले। ओ लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले। एक नजर देखेगी तीर तो फेंकेगी, एक नजर देखेगी तीर तो फेंकेगी, मौसम बदल देगी। ओ लैला तुझे लुट लेगी तू लिख के ले, लुटते फिरे दिल वाले। ओ ना जाने क्या कर देगी, ओ लैला तुझे लुट लेगी तू लिख के ले ले। ओ लैला तुझे लुट लेगी तू लिख के ले ले। सेक्सी चाल है तोबा, हुस्न से माला माल है तोबा, उफ ये कमर लचकीली, कयामत ही कर देगी। ओ लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले। ओ लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले। दिल तेरा ले लेगी, जान तेरी ले लेगी, दिल तेरा ले लेगी, जान तेरी ले लेगी, दीवार तेरा ले लेगी। ओ लैला तुझे लुट लेगी तू लिख के ले ले। ओ लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले। ओ लैला तेरी ले लेगी तू लिख के।